أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سورة آيات كريمة كي وقالوا أئذا ضللنا في الأرض زجر بے انکار قیامت اللہ ورکئی رٹنا اللہ ورکئی منکرین دا قیامت تا چاوی دا قیامت داغ جننا قیامت کی دوبارہ پورتکے دون منکر دی. اللہ رب العزت فرمائی وقالو او وائدوی ایذا ضللنا فی الارض اے کل چی رک شمونگ بزمکا کی زمکا کی رک شو سمطلب ممڑ شو او بیا اڈوکی شو خور شو زمونگ اڑو سنام و نشان پاتی نشی اینا لفی خلق جدید آیا یقیناً مونگا خام خواب پیدائش نوی کی بیو داخو سا عجیب خبر دا کل کل وی ذالک رجع بعید دا خبر چې زمونږ بدنونه دا باډوکی شي او خورې به شي دا به روک شي په ځمکه کې او بیا به مونږ الله پورته کوي او یو نوی جون برا کوي او یو نوی بدن برا کوي. دا خو د عقل نه لرې خبره ده، یو ناشنا خبره ده. قرآن وایي دا ناشنا خبره نه ده، د تعجب خبره نه ده، بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکی دویلی پا پیشے درب خپل باندے پا ملاقات درب خپل باندے انکار کون کی. دا خلق دا اللہ دا پیشے نا انکار کئی، دا خلق اللہ سران دا ملاقات کولو نا انکار کئی. دا دوی دا نظریہ دا سوچ دے فکر دے عقیدہ دا چی بس دا جن دے دا مزیو چرچی دی جن انجوائی کول پکار دی، مرگ دا یو حقیقت دے دا برازی او بس چی مرگ راغو نو بس بیا دوبارہ پورته کېدل نشته او حساب او کتاب کېدل نشته. ځکه دوی دا قسم خبرې کوي چې مونږ خاورې شو او ډوکې شو نو بیا به پورته کېږو. هغه الله چې ستا نام و نشان نو او دغه رنګې تی داغه کمزور اوبو نه پیدا کی نه په دغه اوبو کې لاسونه وو او نه پکې خپې وې نه پکې سترګې او نه غوږونه وو. خو د هغه څاڅکي نه الله ته مکمل انسان استانه جوړ کړو، لاسونه خپې غوږونه سترګې ژبه زړه دا هر څه الله درکړل تعالی. اوس د مرګ نه پس څه نا څه نام او نشان خو دې شته که نه؟ د بدن څه نا څه ذرات خو دې شته نه؟ چې هغه اول نشوې او الله شته کې، نو آیا بیا دې الله دوباره نشي شته کولې؟ ته لږ ځان ته وګوره که نه. سورہ دہر کے اللہ اس بات دا قیامت کئی پیو مثال سرا او مثال اماول آیات کے ذکر کئی. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تحقیق سر راغلے رے پار یو انسان باندے یو وقت زمانے چنو دے پاغے کی یو شے ذکر شوے، اس نام و نشان نو چائے اڑو تذکرہ نو وکڑے. ساپلار ویلو چی زما با بچے پیدا کی گی عبداللہ نم بیوی، چر دا پلار دی ویلو چی زما بچے بیو داغ نم با عبدالرحمانی او دس استرگی بیوی او داس پوزا بیوی، ویلو چر دا ستا خو چا تذکرم نو وکڑی بالکل نشوے او اللہ وی ماشتکے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اللہ وی تاسو نشوے ماشتکے تاسو نام و نشان میں دل در کو او دغرنگ دا نشوالی نفس مشتکے. دا خلق کا دا قسم خبر کئی. قرآن وی بلا قادرین علا ان نسوی بنانا، بے شک منگ پا دے خبر قادریو چی اللہ وی دا بندونا دا گتو دا ام برابر کو. دستا دا گتو دا بندونا دی اللہ وی زپا دیم قادرم چی دا قیامت پورت با دام برابر کم او ٹھیک بے کم. دستا سا خیال دے زکوی بلهم بلقاء ربهم کافرون، بلکی دوی پا پیشے دا رب خپل باندے کافرون انکار کون کی دی. دوی دا اللہ دا پیشے نا دا اللہ دا ملاقات نسکی انکار کئیو. قل یتوفاکم ملک الموت، اوہ پیغمبر علیہ السلام روحونا باخلی ستاسونا ملک الموت فرشتہ دا مرگ. سپیکر ٹھیک شکا نا، وقتی تیز ہو. قل یتوفاکم ملک الموت اللذی، اوائے روحنا باخلی استاسونا ملک الموت اللذی فرشتہ دا مرگ حغا اوکلا بکم چی مقرر کڑیشی پتاسو باندے. یا ساتے دا ملک الموت دا اسم عالم نه دیکھا چې دا د یو تن نوم دی، بلکې دا اسم صفت دی. کومه فرشته چې په دې ډیوټه باندې مقرر کړی شي چې تیزو نو پنګارې نه کولو سپنګارې شروع، کومه فرشته چې هغه په دې ډیوټه باندې مقرر کړی شي د روح دا غستو په دې ډیوټه، ناغ فرشتے تصویر لکھی گی اغت ملک الموت وے لکھی گی فرشتہ دا مرگ. اور دوی سردار سوک دے حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دغه سردار دے. نور دا فرشتہ یو نه ده بلکې دا ډیری دی. پویا خبرو کې نه پویا غزل تم ملک الموت وای اتا سو مخ کې ملستی ورستو ومراشی چالتا. اللہ لفظ دا ملائکہ ذکر کئی ڈیرے فرشتے تشه ډېره فرشتي ذکر کوي چې روحونه اخلي ستاسو نه فرشتي د مرگ نه هلته مونږ تفصیل کړو نو ملک الموت دا اسم عالم نه دی بلکې اسم صفت دی لکه اوس پریزیڈنٹ صدر نو دا د یو تن نوم خو نه دی که نه بلکې کم چې د صدر په دغه ځای کینی نو هغه ته صدر وایي وزیر اعظم نو اوس دا د یو تن نوم خو نه دی که نه نوم خو یې بل څه دی خو چې کله دغه ډیوټي وته حواله شي نو هغه ته څه وایي وزیر اعظم وته وایي دغه رنګې دلته هم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون لیست هغه ورکړی شي اسرائیل علیه السلام ته او هغه بیا خپل لاندې کوم مامورین چې دي هغوی ته هغه کار حواله کی ثم الی ربکم ترجعون بیا رب خپل بیا رب ستاسو ته ترجعون واپس بکړی شی واپس یې رب ته ده تخویف او حالت د منکرینو په قیامت کې ولو ترى اذ المجرمون او کلا چوینه ته مجرمان نا کی سورو سیم چې کدا گون کې د سر نو خپل وبې عین در ربې پنیس درم خپل باندې کله چې سړی ملامت نو سر ټیټنی وري دیب ملامت ای چونکې دنیا کې اعمال داسې کړو عقیده ر ملامتیا عقیده وا دنیا کې دا الله نه سیوا بل چا ته سرخ کته کړو الته هم سرخ کته ای نا کی سورو سے مند ربیم کته کون کې د سر نو بې پنیس در خپل باندې وای با ربنا ورب زمونگا ابصرنا لیدلو کړل مونگا وسمعنا او اوریدلو کړل مونگا الله خم ارس بخبل استرگو باندی ولیدل جانم ملیدو عذاب ملیدو قیامت ملیدو وسمعنا او اوریدل اکڑل منگا الله دا جانم اغا سختی و تکلیفو نمونگو اوریدل هر سم اولیدل هر سم اوریدل فرجعنا نواپس کی منگ دنیا تا نعمل صالحا عمل بکونی کا الله مونږ دنیا ته واپس کې مونږ بنی کمل کو زمونږ نه څوک زیاز برګانو شیخان بنی انا موقنون یقینا مونږ زیات یقین کوونکي به یو الله مونږ به یقین کو اوس دا کم یقین دی کم ایمان دی ایمان بالمشاهده نه دا ایمان بالمشاهده چار سے بخبل استرگو باندیو لیدل نو کوس ایمان روڑی نو سفائدہ باور کی کم ایمان فائدہ ور کئی ایمان بالغیب چس دی لیدلی کتلی ندیو ایمان دی پر روڑی دی او صفت دا مومنانو اللذین یؤمنون بالغیب اگا کسان چی ایمان بروڑی پا غیب باندی اللہ ندی لیدل ایمان دی پی پیغمبر ندی لیدل ایمان دی پی جنت او جہنم نه دی لیدلې ایمانم دی پی قیامت نه دی لیدلې ایمانم دی پی دغه ایمان فائدہ ورکي او چې په خپلو سترګو دی ولیدو به منی نه به یې څه فائدہ ده فرجعنا نعمل صالحا واپس کی مونږ دنیا ته عمل به کوونی کا انا موقنون یقینا یو مونږ یقین کوونکی یقینا یو به مونگا یقین کوونکی ولو شئنا تخویف ولو شئنا او کچر خوخوی زمونگا جبری ایمان یعنی پا زور باندی ایمان لآتینا کل نفس هداها نخامخا ورکڑے به مونگا هر یو نفس تا هداها توفیق د ایمان داغ اللہ وی که مونگ پا چا باندې په زور ایمان روړل مقصود وي چربرې خلکو په زور ایمان روړو نا اللہ وی ہر یو تن لو میں توفیق دی ایمان ورکڑے وے سبو ابو مومن بے اللہ وی زور دا زمان قانون ندے جز پچا بانے زور کم بیانون کی را لیگم عقل میں ورکڑے سترگی غگونا ازبام دا فہم میں ورکڑی دی بیان و تکی گی اس دا دخو خدا کپا نیغ لار روانی گی کپا کگا لار روانی گی مرگ بے او داغی نپس حساب و کتاب دے قیامت دے التا بیا پتہ لگی چا خکڑی دی او چا اغبت کڑی دی ولو شئنا کچر خوغویز منگا جبریمان پہ جنے پزور بانیبان لا تینا کل نفس نہداہا نخام خاور کڑے بے منگا ہر یو نفس دا خداہا توفیق دے ایمان داغا ولیکن حق القول منی لیکن ثابت دے حکم زمان طرفا لأملأن جہنما چخام خا ڈک بکم جہنم من الجنت دے پیریانونا والناسی و دے انسانانونا اجمعین دے ٹولونا اللہ وی ما جہنم تیار کڑے دے زب چا بزور ایمان نروڑ کچا ایمان روڑو فائدے دے زاندہ او کہ ایمان رو نڑو نہ اللہ وی جہنم میں تیار کڑے التا جہنم تا بدن نکی گے او جہنم بتی ڈکم کا پیرے دے او کہ انسان دے فذوقو نو اوبوی وتا اللہ جہنم کی فذوقو نو سکے عذاب بما نسیتم لقاء یومکم ھذا پسوب داغی چہیر کڑو تاسو ملاقات دو رجستان سو ھذا چ دادے د دیو رج سر دا ملاقات آدھا حساب و کتاب او اللہ تدا مخامخ کیدل دا تاسو ہیر کڑیو کنا تیارے مولا نو کڑے نہ نار چا دا دنیا یاد رکھو آخرت تیر دے یاد دے کئیر دے لکھا دنیا و تا یاد رکھو آخرت تیر دے انا نسیناکم یقیدن منگا پری خود تاسو دخبل رحمت نام نسیان پا مانا دا ہیرو دوم راجی او دا ترکم راجی نبی علیہ السلام تو سلام منس کولو دا ماس پخین او دو رکات اکڑل چی دو رکات اکڑل سلام او جار باسنو یو صحابی دے زلیدین دی اگدو دلہ سنو اگو تی حضرت دا دو رکاتو دا دو رکاتو منس حکم راگو او کنت تانسو نهیر شو نبی علیہ السلام بتو فرمائے ولی ما سو رکات اکڑل وی دعا وی سبحان اللہ لا ینسا پاک دے اللہ چی داغن حیر نرازی وی رازی چی بیوک ننیسیان حیر تم وی او پریخودو تم وی اس اللہ خو زان تا نسبت دا حیر نکی کنا چیرد اللہ تا خو نسبت دا حیر نشی کولے کنا چی اللہ وی تاسو قیامت حیر کڑو نو مام حیر کے نانا مانا سا ما پری خودے رخ پل رحمتنا انا نسیناکم یقیناً منگ پری خودے تاسو دخ پل رحمتنا وزوق و عذاب الخلدے او سکے عذاب دہ میش گرے بما کنتم تعملون پس اب داغی چوے تاسو عمل کون کی کم عملم چکولو داغی سزاو سکے اس اللہ و صاف المومنین ذکر کئی انما یؤمنو بی آیاتن اللذین یقینن ایمان بروڑی پایاتن زمانگ باندے اللذین حق کسان ازا ذکرو بیا کلچ پند و تورکڑیشی بی ہا پدی باندے یعنی پدی قرآن باندے اللہ و زمان پایاتن باغ خلق ایمان روڑی چہ چھانتا پا قرآن باندے پند او نصیت ورکڑے شی نداغی کیفیت سی حالتی سی خر رو سجدن پروزی دوی سجدہ کون کی اللہ تا یا پروزی دوی تابداری کون کی اللہ تا تابدار شی مومن چی ووری قرآن نو تابدار شی او دغرنگی منکر چی قرآن ووری ناغس شی نورم بیمان شی پسدو ایناد راشی تکبر شروع کی خر رو سجدن پروزی دوی سجدہ کون کی اللہ تا وسبحوا بحمد ربهم او پاکی بیانی پستائنی در خپل سر لگیاوی لگیای دا اللہ حمد سنا بیانی دا اللہ پاکی بیانی وهم لا یستکبرون وهم لا یستکبرون او دوی ځان غټ نګړي وهم لا یستکبرون او دوی ځان غټ نګړي دا الله د تابعدارینا یا دا الله د عبادت نا او چې کوم منکرې ناغه شروع کی تکبر شروع کی تتجافا جنوب من المزاجع بیرتوی اڑخونه د دوی انل مزاج عید بسترونا زیاد خوبونه بیا نکی خواه قرآن چی ووری نو بیا زیاد خوبونه نکی یا ایوها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا یا ایوها المدثر قم فانذر وربک فکبر وسیابک فتوحر والرجز فحجر بیا حکم دا اللہ دے چی پاسا اس دا سادر دا غستو وخن دے چی تا سادر چولے لے پاسا اس خلقو تا بیانو کا قم پاسا اویر او خلقو لرا آدھا رنگی دا شپی پاسا دا ورد پاسا خلقو تا بیان کو دیم چی قرآن ووری نو بیا رامون نکی بلکہ بیا پاسی او خلقو تا بیان شروع کی تتجافا جنوبهم عن المزاجع بیارتوی اڑخونه د دوی عن المزاجع د بسترونا سوره زاریات کې بمراشی زاریات ولسم نمبر آیات کې کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون د متقین صفت ذکر کړي نوئی ان المتقین فی جنات و عیون جنتیا متقیان پا جنتنو پا چنو کی بھئی آخذین ما آتاهم ربهم اغستن کے بھئی داغ نعمتنو چورکی ورکڑی بھئی دوی تا رب ددوی یقینن دوی او قبل ذالک مخکر دینا یعنی پا دنیا کے محسنین نیکی کو ان کی او اغا نیکی دا سوا چکانو قلیلا من اللیل او دوی لغون دې د شپېنا ما یه جون اڑخ لگون کې لګ شپې آرام کولو ښه سر د شپې به لګ ډړ لګولو لګ آرام به کولو وبل اسحار هم یستغفرون او په وخت د چرګ باندې دوی به بخنه غوښتن کې د الله نه یعنی څه مطلب ټول شپه خوب به نه کولو بلکې لګ اڑخ به لګولو نور د الله نه بخنه به غوښته لکه دلته موي تتجافا جنوب من المزاجع بیار تبای اڑخون دا دوی دا بسترون یدون ربهم رامرد کئی با دوی رب خپل لرا خوفا و طمعا پا غم او پا خوشحالے کی غم کی با ملا رامرد کئی خوشحالے کی با ملا رامرد کئی یا خوفا پا یری سرا و طمعا او پا تمی سرا اللہ چی رامرد کئی نہ پیرے سرا او پتمی سرا زڑکی بے یرے کہ اللہ را مدد نکما او دا اللہ نو نغوارم نو عذاب برا کئی او زڑکی تمی چے غوارم دا اللہ نو نا اللہ بمی سوال قبلی او دغرنگی اللہ برزا کی گی مومن پا غم و خوشحالے دوانو کے با اللہ را مدد کئی او چے کم بیمانی نو آغا چه خوشحالی پیرانش امبم تی اللہ ایری او چه تکلیف پیرانشی امتیم اللہ ایرشی بیا ناشکری کئی دا ناشکری خبری دا خلی نرو باسی دا اللہ نبیا گلی شروع کی شکایت من اللہ یو شکایت الاللہ دے اللہ تا فریاد کول دا جائز دے و تشتکی الاللہ آخز راغلی و او دغرنگ فریاد کول اللہ تا لگا سورے مجادله کی برایشی رنبه آیات دا تیشتمی سپاری رنبه آیات دگرنگی حضرت یعقوب علیہ السلام و سلام هم انما اشکو بسی و حزنی الاللہ اغم خپل غم و درد اللہ تخکار کولو او یو دے شکایت من اللہ چې سړی د الله نه گیلی شروع کی دا ناجائز دی. ومما رزقناهم ينفقون او دا سنا چې موږ رزق ورکړې دی دوی ته دوی به خرچ کوي. فلا تعلم النفس نو نه پوهېږي هېڅ یو نفس ما په هغه نعمتونو باندې اخفی لهم چې پټ کړې شوي دي لهم د دوی دپاره من قرة اعین د یخوالي د سترګونه. دې نه څه مراد دی؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کئی چې دې نه مراد د جنت نعمتونه دي، چې داسې نعمتونه دي چې نه غوږونو اورېدلي دي، نه سترګو لیدلي دي، نه پوزې هغه بین کړي دي، او نه ژبې سکړي دي، او نه لاسو ټچ کړي دي. خواص خمسه چې څه ته وایي، دغه خواص خمسه نه دي کتلي نه لیدلي دي، یعنی مسکړي نه دي، داسې نعمتونه دي. نو الله وایي ځینې نعمتونه داسې دي چې هغه ستاسو نه پټ دي، خو ستاسو د سترګو د یخوالي دپاره دي. ابا کله ملاویږي؟ په جنت کې. او چې ملو شي نو د سړي سترګې به یخې شي. فلا تعلم نفس نو نه پوهېږي یو نفس ما په هغه څه باندې اخفی لهم چې پټ کړی شوي ما په هغه نعمتونو باندې اخفی لهم چې پټ کړی شوي د دوی دپاره من قرة اعین د یخوالي د سترګو نه جزاء بما كانوا يعملون بدلا بور کړی شي بدلا په سبب داغي چې دوی عمل کوونکی عمل یادی خو وسیله نه یادی. اوس تقابل د دوه ډلو ترمنځ یو مؤمن دی او یو فاسق دی، دوانه برابر دی، برابر دی. افمن کان مؤمنا ایاسوک چې وی دی مؤمن، مؤمن دی د الله په یووالي ایمان وروړي، کمن کان فاسقا آیا دے پشان دا غچانے کان فاسقا چھ دے حکم ما تو ان کے دا اللہ. یو دا اللہ دا حکم تابدار دے، اول دا اللہ دا حکم نافرمان دے، برابر دی. لا یستون ندی برابر، اللہ وی دا دوان اخپلو کی ندی برابر. یو بچے تابدار دے او بل نافرمان دے، دوانا یو شان تیری پلار با دوانا دا یو شان مینو ورکے. اما الذین آمنو اوس کم چې منن کې رضاغي درجه بسی، او چې کم نه منن کې رضاغي سزا بسی. اما الذین هر چا کسان دی آمنو چې ایمان وروړو وعملوا الصالحات او عمل کینې کا په طریقه پیغمبر علیه السلام فلهم جنات المأوى ردوی د پارا جنت زیبی، زیبی سی ٹکانہ بیسی مقام و منزل بیسی جنت نزلن بما کانوا یعملون نزلون نزلن ملمان بکڑے شی ملمان پسوب داغی چودوی عمل کون کی دی بدا اللہ سی ملمان بی ملما سر غمی کا بے غم ہے ملما خو بے غمی کوربا سر غمی سب پخو و سب نہ پخو کوربا خو بالکل بے غمی دا ملما غ بالکل بے غمی واما الذین فسقوا اورچ استخوی واما الذین فسقوا اورچ اغا کسان دی فسقوا چه فاسقان دی چه حکم مات کڑے دے دا اللہ فمأواهم النار نزید دوی دے اور اللہ وی جہنم تبزی یو جنت تو بل جہنم تو دوانا برابر دی کلما ارادو ہر کل چی رادو کی دوی ای یخرجو منها چوزل دے جہنم نا اعیدو فیها واپس بکڑیشی پدے کے کلم چی دا جہنم یعنی رادو کی چی موند دے جہنم نرا باہر شو روزو اللہ وی پدے کے ببیا واپس شی زکر برابسو کی داران فرشتے ولاڑی ابے چرت پری دی وقیل لهم او بویلش دویتا زوقو عذاب النار اللذی اسا کے عذاب دور حقا کنتم بیہی تو کذبون چویتا سبدی بانی تکذیب کون کی داغ عذاب دے چی دنیا کے بتا سو ردی تکذیب کولو دروغ جنتیاب ہم کولا چی مرد داپا کی چارہ وستی قیامت پکې چار اوسته حساب او کتاب پکې چار اوسته دا مولیان دی مړه ځان د پاره د جنت کیسې جوړې کړې دي او ما او تا د پاره د جهنم کیسې جوړې کړې دي داسې لګیا دي مړه نه جنت شته نه جهنم شته نعوذ بالله من ذلك او نه قیامت شته داسې لګیا دي نو دا هغه ورځ وه چې ته تکذیب کولو د هغه عذاب نن اوسکه که نه چې پته ته ولګي بیا تخویف ولنذیقنهم او خامخا اوبسکو دوی ته من العذاب الادنا د عذاب نږدې نه دون العذاب الاکبر مخکې د عذاب لوی نه عذاب ادنا څه دین مراد د قبر عذاب دی ځکه ځینو ته دنیا کې عذاب ور نکړی شي ځینې کافران دسی چې الله ول دنیا کې عذاب ور نکړي نو ولې قبر کې به مغی په آرامي سه قبر کې به هم په آرامي نه نه قبر کې خو به سزا وي او همدغه عذاب ادنا دی کم عذاب او عذاب اکبر به کلی په قیامت کې دی نه مذاب قبر ثابتېږي او خامخا اوبسکو دوی ته دا عذاب نږدې نه دون العذاب الاکبر مخکې دا عذاب لوی نه لوی عذاب د آخرت عذاب لعلهم یرجعون خامخا چې دوی واپس شي بینا ذالک کلام داسې دی بینا ذالک بیان وکړو مونږ دوی تر دې تر هر څه بیان متول وکړو لعلهم یرجعون خامخا چې دوی را واپس شي تابعدارې د الله ته کله چې سړی دا اوري نو تابعدارې شوق پکې پیدا شي کنه راشه د الله تابعداري وکړه ګنې عذاب دی بیا زجر به انکار قرآن ومن ازلم سوک دے غٹ ظالم یعنی نشتا ممن دا غچانا ذکر بی آیات ربی چه پند و تور کڑیشو پند پی جنے نصیتا چه پند و تور کڑیشو پایتونو درو خپل سرا قرآن و تا بیان شو نصیت ور کڑیشو دس اکڑل سمع رزان ها بی مخواڑولو دا دین مخواڑولو انا سمع رضا انها بے مخواڑ لد دینا انا من المجرمین منتقمون یقینا مونگ دا مجرمانونا منتقمون بدلا غستن کیو اللہ وی زبد مجرمانونا بدلا اخلما تغم مکوا کم چی مجرمان دی جرم کئی جرمی ستا ہوئے دی جرمی ستا ہوئے دی چی قرآن و تا بیان شو دا مخواڑ لد اعراض وکو تا د قرآن دعوت ورکو د مخواړو نو دا جرم دی الله وی غم مکوړه دی مجرم نه به زه بد لاخله انا من المجرمین منتقمون یقینا مونږ د مجرمانو نه منتقمون بدلا غستونکي نور انشاءالله بیا